Felix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Hey, bună seara, Party People! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Cu voi de acum până la 10, DJ Young și Olix in the Mix. Am pregătit piese hot, piese pe care voi le cereți, cele mai căutate, cele mai... Și printre ele, desigur, mesaje de Kiss-uri care vin fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie pe facebook.com/kissfmromania. Puțin mai încolo. Și tot până la 22 încercăm să dăm cei 1400 de euro care s-au strâns la Kiss Cash. Wow, wow, o grămadă de bani, 1400 de euro. Îi dăm cu siguranță, ce să mai, îi dăm în mod sigur în seara aceasta. Să vedem cui, da? La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Aroma, aroma mea.

Și de 10 ani la Kiss FM asculți doar hituri. Elena, JJ, okay, let's go. Că ești gelos,

Jamea la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, împreună cu Olix in the Mix și cu o altă părticică dintre mesajele care vin la 0722 20 60 20. Ana Maria din Gherla ne ascultă în fiecare seară, ne bucurăm foarte mult și ar dori Ami otra vez pentru iubitul ei Cătălin, în vreme ce Simina din Găiești vrea pentru cea mai bună prietenă Loredana Metrăjim Bella. Sunt piese perfecte pentru orice party, mai ales pentru unul de weekend, așa cum este cel de joi de la noi. Le mixăm exact cum le-ați cerut Ami otra vez, imediat Metrăjim Bella și apoi avem Emily Sande, Read All About It. Kiss FM de 10 ani, la mulți ani, ascult doar hituri. Soit pour

above and keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Sam Smith, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculti doar hituri. Succes maxim mai departe celor înscriși la concursul Kiss Cash, cele mai mari premii din istoria radioului. Și nu uita, dacă te-ai înscris, trebuie să asculti Kiss FM, trebuie să stai cu urechile pe Kiss, ca atunci când te sunăm și intri în direct să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss înaintea concursului, adică exact înainte să intri tu în direct. Multă baftă la Kiss Cash, in the mix acum DJ Project și Adela Popescu, Fără Tine. Vine apoi Raluca, Surrendered, My Love și Connector. Piesa cu dragostea din vara asta, da? Dacă e joi, e weekend la noi. Olix in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM, mixăm doar hituri. Am încercat nopți și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău, dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou.

Final de oră la Kiss Kiss in the Mix cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, împreună cu Olix in the Mix. Pe 9 fix vine piesa Non-House și apoi, ca de obicei, pregătim o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate până la 10. Rămânem cu voi la Kiss FM, asculți doar hituri. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Soarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Yeah, yeah, yeah.

My Life la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Succes maxim la Kiss Cash. Te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Atât, e suficient un singur SMS. De asemenea, te poți înscrie și pe site, pe kissfm.ro. Ai acolo link către Kiss Cash sau chiar pe Facebook-ul Kiss, facebook.com/kissfmromania. Acolo găsești un buton pentru Kiss Cash. Dacă te-ai înscris și ai bafta să te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa concursului, adică piesa difuzată pe Kiss FM, înainte să intri tu în direct. Dacă știi, iei potul. Dacă nu știi, nu-i nimic, mai ai o șansă să câștigi un prieten. Ne spui numărul lui de mobil, îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Baftă maximă la Kiss Cash. Uite o piesă mai veche de la Timbaland și Nelly Furtado, Give It To Me. La Kiss FM asculți doar hituri. Talk on love. Love my ass and my abs and the video. All promiscuous. My style is ridiculous. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Sexy, tell 'em hey.